أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ده قال قائل يا الله رب العزت یا ته مراد اغه ملک دے چې اغه مأمور دے پدی. قال رب العالمین بو فرمای کم لبستم سمرا وخت تیر کړو تاسو فل ارض پزمکه کې عدد سنین شمیر د کلونو. اے مجرمانو کافرانو چې تاسو دنیا ته واپس غواړی تاسو سمره وخت مخ کی تیر کړو. قالو ندوی بو وایل بسنا یومن وخت مو تیر کړو یورز. ورته دنیا دا عمر حقیقت ورته مخیل شو چې دا فانی دی دا نیمګړې دی دای باندې زوال راځي. وخت مو تیر کړو یورز او بعد یوم یا بازی صد ورزنا یا یو رزوا یا دو رزی سی سوا. ورا پچا چه اللہ او رحمی گی نو پدی جوان کے آغت دزلستر گی ور کی ادا دنیا ور تفانی نمگڑی خکار کی او خیرت ور تباکی خکار کی. ناوی دا نمگڑی دنیا دا تیر عمر تیر شو د باقی اس پتن لگی چی سمر دے. اکفار اللہ او نافرمانو نا چی ناراض شی نو دا آغی زڑپ دنیا او لگی آغی دے کے وی چی مونگ با امیشیو دا فناو دا زوالدو سخیال پزرکی نرازی و آخرت کې باغی حقیقت حال تو رسی خو بیا به فائدہ نور کړي. وای با وخت مو تیر کړو یو رز او بعد او یوم یا باز دو رزنا. فاسأل العادلین نو تپوسو کدا غشمیر کونکو ملائکونا هغه ملائک چې د بندگانو عمرونا د دی اغرزی میاشتی بیش میرلی. دی بوئی عادین ملائکو شمیرون کو نتپوسو کئی منخو پازاب کیو شمیر نشکولے دماغ مو پورکار نکئی. قال رب العالمین بو فرمائی یا ملک بوئی اللہ بستم اللہ قلیلن وخمنو تیر کڑے مگر لغنتی. اید دنیا عمر د قبر و خیرت مقابلہ کی مختصر دے. لو انکم کنتم تعلمون کچر تاسو پوی دے لکنن چی پوہی گئی. لو کد تمنا د پارشی نبیاد دی جواب لضرورت نی. لو انکم کنتم تعلمون کاش چتا سو پوی دے لکنن چ پوی گئی چې د دنیا او جوان مختصرو نو کاش چل تم پو حشوی و. افحسبتم انما خلقناکم عبسا. الله چې په چاو رحمېږي د دې دنیا فنا زوال او د دې نیمګړتیا پزړه کې واچي د دې دنیا سره ډو سهرسني. بخاری شریف کې راغلی عمر ابن عبدالعزیز رحم الله خلکو لوي کزه ژوندې پاتې شوم زبد دین در تدا سه بابونه او فصلونه جوړ کم اګوره کمر تلوار وکا نما انا على صحبتكم بحريص خلق واوري زما استاسو د صحبت سه رس نشتا افحسبتم آیاتا سو گمان کوي انما خلقناكم عبثا داغنی چی مونگ پیدا کری ایتا سو عبثا بیکارا او بغیر دس حکمتنا او بس لوگ لموئی ایتا سو گنی دل لوگو دا پارا بندگانو پیدای چلو بی بکوئی ٹول رز بگپ لگوئی ٹول رز بنوری لو بی کوئی ستاسو د پیدایش خو یو خات مقصد ده او دا عمر یو ډیر قیمتي شی ده ورکه دا عمر چا پزیر واستو نو الله به ملاو شي او کزای کو نو اور او جهنم به ملاو شي آیا تاسو ګمان کوئ دا چې پیدا کړی مونږ تاسو عبثن بغیر د صحیح حکمت نا د لوګو د پارا بس وانکم بشکتا شو الینا لا ترجعون مون طرف تبتا سو واپس نکړی شي تاسو به مون ته واپس کول شي اگر حدیث کې راغلی الله د دې عمر ته پوس بکای یو بند ته وای قدم د ځای پور تنکی عمر دی پس کی تیر کڑیو زوانی دی پس کی زڑا کڑیو مال دی سنگ گٹ لیو او سلورم تپوس دی سنگ دی لگو لیو اپینزم تپوس دی چتا لکم علم حاصلو او دی دن خبروی پاغی دی سمر عملو د پینزو خبرو تپوس به د هر چا نه کیږي وګور زموږ د مهربان رب دې دنیا امتحان کې د سوالونو تپوس نه او الله سوالونه مخولي جوړه د دې تپوس پکې لکه او طالب العلم لوې جداد پرچه دا او دا سوالونه دي او دا غي باوجود غ ناکام شي نو د والو ټکولو قابل وي کني الله ویلي چې د پینزو خبرو تپوس وای عمر سکه تیر شوه او زوانی په سکه زړه شوه وا مال دې څنګه غټلو او په کمزه دې لګولیو سلور شي اپی زما خبره صدا تعالی چې کوم علم او باغې دې سمره عملو فتعال الله الملك الحق نپور ته دې الله چې بادشاہ دې په حقا لا اله الا هو نشت دیول دی عبادت او بندګۍ مستحق الا هو مگر د الله دی رب العرش الکریم چې رب دې د عرش عزت من و من يدع مع الله هر غچا چې روب لورا مدد کو مع الله سرد وجود الله نه چې الله شتا الله موجود دی الہن اخر معبود او مددگار بل الله منی چشتا ابل چاته وير اورسه ګرا مدد شي او زما مراد حاصل کی مشکل ملري کی لا برهان له به نشت د دلیل د سر په دې خبره د به دلیل لګیا ده او دا و بلا دلیل نا قابل تسلیم وی دا به دلیل خبره ده چې دی غیر الله ته ور رسیږي وګوره د قران د آیات په یاد ساتي که څوک وي زه خو غیر الله لوام چې په نیکی ور رسیږي اپ دې ما سره ډیر شه دلایل دي نو دوک دي نه کې الله او الا برهان له به اے بنده پوښه د سره په دې خبره دلیل نشتا دې به دلیل لګیا د دنیا کې پلاسو کې زور دې به دلیل دې خصو کې بنا کول نشي لاسو کې زور دې فإنما حسابه عند ربه بیشک حساب د درف سره وای الله به پرز د قیامت د دې شرک حساب د سره کوي آخر کې او فتوا ذکر کوي انه بیشک شانداده لا یفلح الکافرون کافران کامیابی گنا مخکې مونږ ویلو زموږ د مشایخ وای د ار آیات خیر حصہ د مخ کې آیات نچوڑ وی خلاصه وی ور مخ کې آیات کې سوې چا چې غیر الله ته ور ورسېګا نو دل ته هغه ته کافر وی او ای کافر کامیابی گنا نو دا کفر د شرک اکبر دی چې څوک حاجتونو کې ول ته ور ورسېګی را مدد شي انه شان داده لا یفلح الکافرون کافران کامیابی گنا او کامیابی ممخ کی صورت کیو پیشن دالتے وی قد افلح المومنون دلتو وی لا یفلح الکافرون ورہ صورت اول دا اخر سر بالکل اترن التے وی لیو قد افلح المومنون او دلتوی لا یفلح الکافرون ګور مشرکان سره په خپل شرک سے دلیل نشتا دی بارک قرآن کی تقریبا دو دیرش آیاتو نراغلی دی چی پا دی دلیل نشتا اگ آیاتو نزان سرزر ضروری کئی بیا و تا پوز بدر نکوم چی چاکم آیاتو لیکلو اسے نپو دیو نلیکیا سورہ بقری آیات تے یو سل یو لسم چی پا شرک دلیل نشتا سورہ انعام آیات دے یو اتیایم چی پا شرک او دا مشرکانو پا شرک سے دلیل نشتا سورہ آراف آیات دے یو او یایم سورہ آل عمران کی رازی آیات دے یو سل یو پنزوستم سورہ یونس کی رازی آیات دے اتم شپیتم سورہ یوسف کی آیات رازی سل وختم سورہ ابراہیم کی آیات دے دویشتم سورہ نحل کی آیات دے سلور شپیتم او سورہ کہف کی آیات دے پینزم او پینلسم سورہ انبیاء کی آیات دے سلیرشتم سورہ فاطر کی آیات رازی سورہ حج کی آیات رازی درہم اتم او یو او یایم ادا آیات خواسم دے سورہ مومنون یو سل واللسم سورہ قصص کی رازی پینزاو یایم سورہ عنکبوت کی رازی اتم آیات دے سورہ روم کی رازی پینزم دیرشم دے سورہ لقمان کی آیات رازی پن لسم و شلم سورہ فاطر کی رازی آیات دے سلو اختم سورہ سوافات کی رازی آیات دے یوسل او شپک پنزوستم سورہ مومن کی آیات دے پن لسم او شلم سورہ شورا کی آیات دے دو سلو اختم او شپک پنزوستم سورہ زخرف کی آیات دے شلم او یوشتم سورہ احکاف آیات دے سلورم او سورہ نجم کی دو آیاتو نرازی درویشتم او اتویشتم دی ٹولو آیاتو نو کی وئی چی پا شرک دلیل نشتا وقر رب اغفر او فرمائے اے رب زما بخنو کے ایت دا مغفرت خاوندی تا غفار او غفوری نو بخنو کی اگر اداسی ہونیوی چی دا سب بخنو کی حضب دا مفعول کی کل عموم تا اشارہ ہر سرا لو بخی او فرمائے اے رب زما بخنو کی او رحمو کی وانت خیر الراحمین او تی غرا در رحم او مهربانو کون کنا.